Witaj! Wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Specjalna grupa śledcza zajmuje się zamieszkami podczas sobotniego Marszu Równości w Białymstoku. Wyrok w procesie, jaki Jarosław Kaczyński wytoczył Lechowi Wałęsie, utrzymany. Gdański sąd oddala apelację obu stron. Kolejna fala upałów we Francji, w Paryżu będzie nawet 37 stopni. Komendant główny policji zdecydował o powołaniu specjalnej grupy, która ma ustalić tożsamość wszystkich chuliganów, którzy zakłócili sobotni Marsz Równości w Białymstoku. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek liczy na surowe kary i z kodeksu karnego, i z kodeksu wykroczeń. Wszyscy, którzy złamali prawo, którzy zachowali się w taki haniebny sposób, będą doprowadzeni do posterunków policji, będą kierowane przeciwko nim akty oskarżenia i będą surowo ukarani. Policji udało się zidentyfikować już kilkadziesiąt osób, powiedział trójce Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji. Jak podkreślił, udało się to osiągnąć m.in. dzięki analizie nagrań z monitoringu i publikacji zdjęć poszukiwanych. Jeżeli takowe się pojawią, będziemy publikować kolejne. Te informacje tak bardzo szeroko się rozeszły, że mieliśmy do czynienia z tym, że te osoby nie czekały, aż policjanci do nich dotrą sami, tylko pierwsza osoba zgłosiła się już w niedzielę. Tutaj mówimy o mężczyźnie, któremu zarzucano popełnienie wykroczenia polegającego na blokowaniu tego legalnego zgromadzenia. W sobotę ulicami Białegostoku przeszedł pierwszy Marsz Równości. Przeciwnicy kilkakrotnie próbowali zablokować manifestację, rzucali kamieniami, petardami, jajkami i butelkami. Wykrzykiwali też obraźliwe słowa. Policja musiała użyć gazu łzawiącego. Do tej pory zatrzymano 30 osób. Lech Wałęsa musi przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za oskarżenie o spowodowanie katastrofy smoleńskiej. Prawomocny wyrok ogłosił sąd apelacyjny. Podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji, oddalając apelację obu stron. Były prezydent nie musi przepraszać za wypowiedź o zdrowiu psychicznym prezesa Prawa i Sprawiedliwości, mówi sędzia Andrzej Lewandowski. Pozwany nie jest jakimkolwiek znawcą zagadnień o charakterze psychiatrycznym. Chciał jedynie w sposób skrajny i można nawet powiedzieć, że obraźliwy ocenić politykę prowadzoną przez powoda. Z tak daleko idącą krytyką strony uczestniczące w życiu politycznym muszą się liczyć. Obrońca Lecha Wałęsy Maciej Prusek zapowiada wniosek o kasację. Uważam, iż to orzeczenie ustala miejsce tej granicy nieprawidłowo. Będę nakłaniał mojego klienta do dalszego procedowania, ażeby to orzeczenie zostało zmienione, skasowane przez Sąd Najwyższy. Pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego nie komentował decyzji sądu. W 77. rocznicę rozpoczęcia likwidacji warszawskiego getta Marsz Pamięci przeszedł ulicami stolicy. Wyruszył z Umszakplacu, gdzie Niemcy gromadzili Żydów i w wagonach towarowych wywozili do obozu śmierci w Treblince. Pierwszy transport wyruszył 22 lipca 1942 roku. Co trzeci mieszkaniec tego miasta był Żydem. Byli wśród nich ludzie religijni i ateiści, hasydy i mitnagdym, sioniści i komuniści. Ta różnorodność nie interesowała nikogo. Dla hitlerowców byli oni po prostu Żydami. Ciężko bardzo o tym zapomnieć. Stawiam siebie w tej sytuacji, gdybym maszerowała swoją ostatnią drogę. I gdybym wiedziała, że po tym jest kres. To jest nie tylko nasza historia, ale też część naszej kultury. To byli po prostu nasi obywatele. Zniknęli z dnia na dzień. Myślę, że im się po prostu ta pamięć od nas należy. Amen. W Marszu Pamięci szło ponad 1000 osób. Nad Francję nadciąga kolejna tego lata fala upałów. Dają się we znaki mieszkańcom i rolnikom, którzy skarżą się na suszę. Z Paryża Marek Brzeziński. Szczyt upału przypada na środę i czwartek. W Bordeaux temperatura ma przekroczyć 42 stopnie, w Paryżu we wtorek 37, a później nawet dojdzie do 40. Mnożą się apele o to, aby szczególną troską otoczyć osoby w podeszłym wieku i dzieci. Odradza się aktywność fizyczną i uprawianie sportu w godzinach, gdy upał będzie sięgał zenitu. 59 departamentach wprowadzono stan alarmowy spowodowany suszą. Ograniczono tam używanie wody, na przykład do podlewania ogródków czy wypełniania basenów. Susza dokucza rolnikom. W wielu regionach mimo podlewania zwiędły uprawy. Na to samo skarżą się właściciele winnic. Winogrona wysychają na krzakach. Wielu hodowców nie wypuszcza swoich stad na pastwiska, lecz trzyma je w oborach. Władze francuskie apelują do Unii Europejskiej o pomoc w wysokości miliarda euro przeznaczonej na rolnictwo. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Trochę się martwię, zupełnie poważnie. Mówię o zawodników Tour de France. Przecież też się o nich martwię. Dzisiaj jadą, wczoraj mieli dzień odpoczynku. No, wjeżdżają w Alpę, czyli zaczyna się ten najgorszy czas dla nich, najbardziej wymagający i wyczerpujący. Rzeczywiście przy takich temperaturach może się zrobić niebezpiecznie. Nieciekawie, tak, to prawda. Krzysztof Łoniewski o sporcie. W Płocku nie było lepszego, był remis. Po jeden w spotkaniu Wisły z Górnikiem Zabrze. Nie było też nudy. Piłkarze obu ekip pobijali słupki i poprzeczkę. Igor Angulo zmarnował karnego, wykorzystał go za to Dominik Furman. Hiszpan zrehabilitował się trafieniem na 1-1 i tak to wyglądało wczoraj w skrócie. Pomocnik gospodarzy Damian Rasak nie brzmiał na zadowolonego z podziału punktów. Prowadząc 1-0, oczekuję się dowiedziałem wyniku lub podwyższenia. Może nie był to jakiś wspaniały mecz, ale wydaje mi się, że naprawdę nieźle to wyglądało pod względem u nas. Chociażby rozegrania piłki, czy takiego spokoju z piłką. Wydaje mi się, że nad tym aspektem przeważaliśmy nad rywalem. Mecz w Płocku kończył pierwszą kolejkę PKO Ekstraklasy i co ciekawe, po raz pierwszy od 7 lat na inaugurację nie wygrał żaden z gospodarzy. W Hiszpanii dużo mówi się i pisze o nowym klubie i zarobkach Garetha Bale'a. Niechciany w Realu Madryt podobno wybrał ofertę z Chin opiewającą na 1 000 000 funtów tygodniowo. Tyle chcą mu płacić w Jiangsu Suning, piątej ekipie poprzedniego sezonu w lidze za wielkim murem. To na pewno finansowy sukces Walijczyka i sportowy upadek zarazem. Bale zwija żagle w Madrycie, rozwijają je nad Bałtykiem. Właśnie wystartowały największe regaty w naszym kraju. Volvo Gdynia Sailing Days to impreza z poważnymi ambicjami, mówi o nich dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Rafał Kleinert. My zawsze dążyliśmy do tego, żeby ta impreza stała się taką drugą, największą marką, jeśli chodzi o wydarzenie żeglarskie po Killer Woche, tym tygodniu kilońskim, którym całe miasto żyje i tutaj również w Gdyni miasto żyje tą imprezą. Wielowymiarowy wątek, bo oprócz sportowego, promującego żeglarstwo, to również impreza, która promuje miasto, ale też edukuje. Festiwal żeglarski potrwa aż do 3 sierpnia. W sprawach tenisowych cieszymy się z małego sukcesu Katarzyny Kawy. Po raz pierwszy w karierze zagra w turnieju rangi WTA po zwycięskich eliminacjach w Jurnale na Łotwie. Większość tutaj zawodniczek w turnieju głównym jest faworytkami w meczu ze mną, także nie nastawiałam się na żaden mecz, w którym to ja będę faworytką i na pewno będę grała z czystą głową, tak jak gram do tej pory. Rezolutnie wypowiedziała się nasza tenisistka. Biegacze z kolei czekają na sobotni bieg Powstania Warszawskiego. To wydarzenie z dużym ładunkiem emocjonalnym, o czym przypomina wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Nikt tak nie jest w stanie przekazać informacji, wiedzy historycznej z czasu powstania, jak sami powstańcy, którzy byli, doświadczali walk, doświadczali nieprawdopodobnych emocji i pozytywnych i po prostu czasu wojny. Dlatego chcemy angażować też powstańców, bo z roku na rok mamy ich coraz mniej. A powstańców będzie oczywiście można spotkać przed startem biegów. Ten główny na 10 kilometrów przyciągnie prawie 13 tysięcy uczestników. Impreza odbywa się wieczorem. Na trasie gromadzą się tysiące kibiców ze zniczami w rękach. Namawiamy do tej formy wsparcia biegaczy i uczczenia pamięci bohaterów Warszawy, bo pakietów startowych już niestety nie ma. I tą informacją kończymy serwis sportowy. Kolejny za godzinę. Dobrej pogody życzy sponsor. Polo Market. Mój ulubiony polski supermarket. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże na krańcach zachodnich. Możliwe także rozpogodzenia. Miejscami, z wyjątkiem zachodniej części kraju, mogą także wystąpić opady deszczu. Temperatura 15 stopni w Zakopanem, ale potem od razu 19 w Krakowie, Kielcach i Łodzi, 20 w Toruniu, Bydgoszczy i Gdańsku, 21 w Warszawie i Rzeszowie, 22 w Koszalinie, Olsztynie, Lublinie i Przemyślu, 23 w Suwałkach i Białymstoku, 24 stopnie w Opolu, 25 w Jeleniej Górze, Szczecinie i Poznaniu, 26 w Gorzowie i Wrocławiu, do 28 stopni w Zielonej Górze. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A wiesz, co będzie jutro? Wiem. To powiedz. Rok no to powiedz. Do Igrzysk Olimpijskich tak, w Tokio. Tak, to prawda. Jutro, od jutra już będziemy odliczali rok do Igrzysk Olimpijskich. Na miejscu jest kto? No, świeżo upieczony kierownik działu sportowego w programie trzecim Polskiego Radia, Tomasz Gorazdowski. Departamentu Sportu. Tomek Gorazdowski jest na miejscu i jutro wszystko będzie Państwu opowiadał, jak tam poukładane. Woda w basenie już jest. Tak, to prawda. Olimpijskim i tak dalej, i tak dalej. To jutro jak tam rok. Z sanitariatami. Jak go znam. Wszystko będzie. Wszystko sprawdzi. Zapraszamy do reklamy. Imponujący. Niesamowity. Zachwycający. Takie wrażenie robi nowy crossover Lexus UX. Zobacz go na własne oczy. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus UX. Nowy crossover już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan przy wpłacie własnej 10%. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo! To pani cały czas mnie denerwuje! Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Szanowni państwo, mówi wasz kapitan. Proszę o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT czekają na państwa loty do Azji. Już od września kolorowe Indie. Od października Pekin 7 razy w tygodniu. Od listopada wiecznie zielona Sri Lanka. A może przesiadka w Singapurze i dalsza podróż na Bali? Kup bilet już dziś i lataj taniej. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze. LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11,5 minuty po siódmej. Wczoraj dr Tomasz opowiadał o przetworach i o tym, że słoiki trzeba odwracać. Do końca nie wiemy dlaczego, ale warto. No i tak się jakoś rozniosły te smaki i zapachy. Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry. Dzień lepszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinają skórę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinają skórę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinają skórę. Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinają skórę. nie zaproszą drugi raz. My się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, przycinają skórę. Nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. Nie wiem, czy te upały, które były w czerwcu, będą jeszcze w lipcu. Ale sprawa będzie upalna teraz, proszę pana. Dobrze. Bo chyba już tak gorąco, gorąco to nie będzie, ale zobaczymy. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od pana Tomasza, proszę pana, jak proszę się złożyło. Proszę bardzo, cieszę się bardzo. A pan Tomasz dopytuje, czy... No bo wiemy, że miasto się bardzo mocno nagrzewa. Tak. W taki upał od słońca i może to być nawet 35-38 stopni. Blisko 40. I teraz pan Tomasz dopytuje, czy gdyby dachy domów pomalować na biało. Wiadomo, biały nie absorbuje tak energii. To może byłoby nam lepiej. Co pan na to? Ja nie wiem, czy temperatura w mieście, czyli ta przy chodniku, ta na wysokości powiedzmy 1,5 metra, 2 metry, czy ona jakkolwiek by się zmieniła, gdyby akurat dachy pomalować na biało. Chciałby pan jezdnie pewnie malować. Więc jak już, to być może jezdnie i chodniki. I rzeczywiście taki eksperyment przeprowadzono w zeszłym roku chyba w Los Angeles. Pomalowano niektóre jezdnie taką specjalną powłoką, która no to nie była jaka normalna farba, tylko jaka specjalna powłoka, która była bardzo, bardzo jasno szara albo taka nieco przybrudzona biała. O. Ponieważ okazuje się, że asfaltowa ciemna powierzchnia może się nagrzać w taki upalny dzień, nawet powyżej 70 stopni Celsjusza. Co działa z grubsza jak piekarnik i powoduje ogromny dyskomfort dla nas ludzi chodzących po takiej rozżarzonej powierzchni. I rzeczywiście zauważono, że pomalowanie na biało albo na bardzo, bardzo jasny kolor obniża temperaturę tego gruntu nawet do 10, może nawet 12 stopni Celsjusza. Co znacząco mogłoby wpłynąć na to, żeby obniżyć temperaturę powietrza przy jezdni. Ale, tutaj się pojawia kilka ale. To, że asfalt, czy to, że drogi są ciemne, to nie dlatego, że mamy tylko taką technologię i chcielibyśmy, żeby miały inny kolor, ale tak wyszło, no i po prostu. Tylko, że nam zależy na tym, żeby one pochłaniały promieniowanie. Ponieważ biała droga byłaby bardzo niebezpieczna dla kierowców, bo odbijałaby światło. Mhm. Zresztą dokładnie z tego samego powodu w samochodach te plastiki, powiedzmy, pod szybą przednią, one są albo czarne, albo bardzo ciemne. Z dokładnie tego samego powodu. Jak jadąc gdzieś położymy tam coś białego, białą kartkę, ona nam przeszkadza. Wszystko się odbija. Mhm. A nam chodzi o to, żeby pochłaniało, żeby się nic nie odbijało. Więc tutaj dochodzimy do pewnego paradoksu. Chcemy, bo tak jest bezpieczniej, żeby w samochodach, żeby na jezdniach, na chodniku mniej, żeby te przedmioty były pokryte, czy te powierzchnie były pokryte czymś, co pochłania promieniowanie, ponieważ tak jest dla nas bezpieczniej, a z drugiej strony wiemy, że jak pochłania, to się ogrzewa. Na ten paradoks jest wyjście. Trzeba sadzić drzewa, ponieważ one powodują cień. I dużo łatwiej jest miasto schłodzić, a w zasadzie doprowadzić do temperatury jakiejś ludzkiej, sadząc drzewa i pilnując, żeby było zielono, czyli żeby było dużo naturalnego cienia, niż kombinując z malowaniem, przemalowywaniem jezdni. Swoją drogą znalazłem, że akurat w Los Angeles na 1 kilometr jakby pokrycie tą specjalną powłoką na drodze długości 1 kilometra kosztuje około 100 tysięcy złotych. Więc wydaje mi się, że takie pieniądze jesteśmy w stanie dużo, dużo lepiej wydać, no albo nawet ich nie wydawać wcale, tylko nie wycinać drzew przy drogach. Widziałem ostatnio taką próbę, nie wiem, czy to jest powszechne, czy nie, odzyskiwania energii skumulowanej w asfalcie. Mm-hmm. Tam zatopione zostały specjalne odbiorniki energii cieplnej. Problem polega zawsze w magazynowaniu. Wbrew pozorom, ja wiem, że to może zabrzmi dziwnie, ale energii u nas, nawet w takim kraju jak Polska, położonym w sumie no tak daleko na północ, jest bardzo, bardzo dużo. Problem jest w tym, że ona jest rozproszona, czyli nie w jednym miejscu i bardzo często jest tak, że jest jej dużo akurat wtedy, kiedy jej nie do końca potrzebujemy. Jak ją zmagazynować? To jest jedno z największych wyzwań technologii, przed jakimi dzisiaj stoimy, bo umiejętność zmagazynowania nawet energii słonecznej albo przerobionej, elektrycznej rozwiązałaby bardzo, bardzo wiele problemów takich dnia codziennego i nie tylko. Już inne pytanie. To już inne pytanie z kosmosu. To nie jest to pytanie od pana Tomasza. Dziękuję panie doktorze. Dziękuję bardzo. Do jutra. Do jutra. Basia o poranku zawsze z przyjemnością posłuchamy. Taka łagodna melodia i za chwilę też kolejna piosenka będzie bardzo łagodna, ale po kolei. Po pierwsze mówiliśmy o tym, że jutro będzie no, taka rocznica, bo będzie rok do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Tu pan Tomek jeszcze podpowiada, że jutro też będzie 50. rocznica bezpiecznego powrotu na Ziemię załogi Apollo 11. To wszystko jutro. Ale w związku z tym, że kolega Gorazdowski będzie w Tokio, no to takie bardzo ważne przypomnienie od słuchacza.

To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Gruntowne porządki? Już teraz w Lidlu urządzenia czyszczące marki Kärcher. Akumulatorowa myjka do okien, tylko 199 zł. A myjka ciśnieniowa Kärcher, z którą w łatwy sposób umyjesz samochód lub taras, za 369 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Careless Whisper. Już widzę. 4:27. Oj, zmieści się. Jutro będzie w sam raz. 7:30. Skrót wiadomości, Anna Kowalik-Brancati. Większość leków, z którymi w ostatnim czasie były problemy, jest dostępna w aptekach. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że kłopoty mogą wystąpić w jednostkowych przypadkach. Pewnie też nie każdy produkt się znajdzie najbliżej swojego miejsca zamieszkania, czasami gdzieś dalej. Wiemy, że z pewnymi drobnymi tak naprawdę rzeczami nadal mogą być problemy, ale większość opakowań trafiła. W ubiegłym tygodniu Naczelna Izba Aptekarska informowała, że niedostępnych dla pacjentów było prawie 500 leków stosowanych m.in. w chorobach tarczycy, cukrzycy, nadciśnieniu czy astmie. Polskie czołgi T-72 przejdą remont i gruntowną modyfikację. Kontrakt podpisano w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Czołgi mają być wyposażone w nowoczesne urządzenia celownicze, nawigacyjne i łączność cyfrową, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Czołg został wyprodukowany w Bumarze Łabędy, teraz będzie w tej firmie modyfikowany, unowocześniany, ulepszany, między innymi w urządzenia, które są produkcji polskiej. Umowa jest warta prawie 2 miliardy złotych, ma być zrealizowana do 2025 roku. Dziś poznamy następcę Theresy May. Około południa przedstawione zostaną wyniki głosowania na nowego szefa brytyjskiej partii konserwatywnej, który jutro stanie się premierem Zjednoczonego Królestwa. Faworytem wyścigu jest były szef dyplomacji Boris Johnson. Rywalizuje z nim obecny minister spraw zagranicznych Jeremy Hunt. Obaj zapowiadali, że nie cofną się przed twardym wyjściem z Unii Europejskiej, czyli przed Brexitem bez umowy. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Rząd zajmie się dziś nowelizacją kodeksu karnego skarbowego. Nowela wprowadza szereg zmian pozwalających m.in. na uszczelnienie systemu podatkowego. Nowe przepisy kodeksu karnego skarbowego mają pozwolić na uszczelnienie systemu podatkowego i zmniejszenie tzw. szarej strefy. W tym celu Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało m.in. modyfikację instytucji czynnego żalu oraz wydłużenie okresów przedawnień przestępstw i wykroczeń skarbowych. Projekt zakłada też, że przestępstwem będzie paserstwo towarów pochodzących z nielegalnej produkcji, podrobionych lub przerobionych znaków akcyzy, a także udostępnianie nieruchomości lub pomieszczeń celem urządzania gier hazardowych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Ostatni etap prac nad ustawą o likwidacji otwartych funduszy emerytalnych. Od dziś nad poprawkami do ustawy będzie pracował stały Komitet Rady Ministrów. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, autor projektu, poinformowało, że w ustawie wprowadzono poprawki legislacyjno-redakcyjne, a jedna z ważniejszych dotyczy sposobu wyliczania minimalnej emerytury. Zdecydowano, że jeśli na koncie ZUS nie będzie wystarczających środków, by wypłacić minimalną emeryturę, to różnicę pokryje budżet państwa. Ustawa o likwidacji OFE zakłada, że środki, które do tej pory były publiczne, staną się prywatne. Pieniądze z OFE trafią na konta w ZUS lub na indywidualne konta emerytalne. Wyboru dokonają członkowie. Pieniędzy, które z OFE trafią do ZUS, nie będzie można wypłacić jednorazowo ani dziedziczyć. Natomiast te z IKE będzie można wypłacić po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ponad 55 tysięcy wniosków o rodzicielskie świadczenie uzupełniające wpłynęło do ZUS. Mamy, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, mają prawo do minimalnej emerytury. Obecnie jest to 1100 zł brutto, mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS. Wydanych mamy około 48,5 tysiąca decyzji, w tym około 31 tysięcy decyzji przyznających świadczenie dopełniające. Czyli ktoś dysponuje już dochodem i my uzupełniamy ten dochód do wysokości 1100 zł, czyli do wysokości minimalnego świadczenia. Ponad 17 tysięcy kobiet, no jest też kilku mężczyzn, otrzymuje natomiast świadczenie w pełnej wysokości 1100 zł. Oświadczenie z programu Mama 4+ mogą się ubiegać matki i ojcowie, którzy nie wypracowali żadnej emerytury, bądź ich świadczenie jest niższe niż minimalne. Na koniec waluty. Nieznaczne zmiany od piątku. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,79, funt brytyjski 4,72, frank szwajcarski po 3,85 zł. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, na krańcach zachodnich możliwe rozpogodzenie miejscami, z wyjątkiem zachodniej części kraju, także mogą się pojawić opady deszczu. Temperatura od 19-24 stopni to na wschodzie, no, a cieplej będzie na zachodzie, bo tam od 25-28, tylko w Kotlinach Karpackich 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Chciałabym polecić najlepsze miejsce na świecie. Outlet Toyoty. Zawsze chciałam mieć nową Toyotę Yaris, tylko myślałam, że mnie nie stać. A w outlecie kupiłam nowiutkiego Yarisa, który ma no tyle rzeczy, że jeszcze tak naprawdę wszystkiego nie odkryłam. Radio łączy się z telefonem, klimatyzacja, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze dają rabat do 8700. Szok! Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Objawy cery trądzikowej u dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego na skutek stresu, dlatego warto zastosować suplement diety Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Visaxinum D Aflofarm. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. Więcej o badaniu na iladian.pl. Wyrób medyczny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Stefan dopytuje, czy Tomek Gorazdowski, który jest w Japonii, w Tokio i przygląda się przygotowaniom do Igrzysk Olimpijskich, to już tam zostanie przez ten rok, czy wróci? Na przykład po gitarę. Nie, no po gitarę to koniecznie. No i chwyty jeszcze, żeby też miał. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Piotr Metz. Piosenka Simple Life autorstwa spółki Elton John Bernie Taupin to czwarty singiel z albumu The One, wydanego w roku 1992. Nasze życie to ograniczony czas. Nie wiemy, jakie jest nasze przeznaczenie. Więc moim mottem jest chwytaj dzień, szczególnie teraz, kiedy mam dzieci. Elton John i Piotr Metz. Do jutra, panowie. 215 miliardów złotych w banknotach i bilonie. Tyle mamy gotówki w kraju. To podaje dziś Dziennik Gazeta Prawna. I mówiłem o tym państwu godzinę temu. Zaczęło się przeliczenie w portfelach. Pani Beata napisała właśnie przed chwilą. Sprawdziłam wreszcie zawartość portfela i mam 215 złotych i 15 groszy. Pani Beato, zawyża pani średnią. Zapraszamy do Trójki. Za 17:08. Niebawem pisma z sądu będzie dostarczał sam komornik, a nie jak dotąd listonosz. Najpierw będzie musiał oczywiście ustalić rzeczywisty adres zamieszkania dłużnika. Nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego mają zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku. Uchwalony przez Sejm nowy kodeks czeka teraz na podpis prezydenta. Z rzecznikiem Izby Komorniczej w Warszawie Krzysztofem Pietrzykiem rozmawia Ewa Dudzińska. Komornik zastępuje pocztę. W tej kwestii oczywiście. Dbamy o to, żeby strona miała jasną informację, że rzeczywiście od niej ktoś rości sobie jakieś prawa. Tak? A niech mi pan powie, czym jesteście lepsi państwo od poczty? Komornik oczywiście może skorzystać z całej bazy dostępnych danych, ustalić jaki jest aktualny adres tego dłużnika. Tego poczta nie ma. Niebawem może być tak, że do drzwi dłużnika zapuka nie listonosz, tylko komornik. Tak przewiduje nowe prawo kodeksu postępowania cywilnego. Innego, ale czy to coś zmieni? Podejrzewam, że będą to robić asesorzy komorniczy, bo sądząc po stawkach, nie wydaje mi się, żeby komornicy chcieli osobiście się tym zajmować. Adwokat Eliza Kuna. Tak czy inaczej, wysłanie tam osoby, która jest w stanie naocznie zweryfikować, czy ktoś tam zamieszkuje, czy w danych godzinach przebywa, może to mieszkanie jest pustostanem. Wydaje się, że to jest rozsądna możliwość. Opłata 60 zł za próbę doręczenia i 40 zł za próbę poszukiwania. Wszystko to zależy od tego, o jakich pieniądzach rozmawiamy i jaka jest wartość przedmiotu. tematu sporu. A jeżeli ten ktoś jest za granicą, narobił długów i nie ma go w Polsce? Oczywiście nadal obowiązują przepisy dotyczące osób, które są nieznane z miejsca pobytu. Radosław Cieciurski, Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami. Możemy złożyć do sądu wniosek o ustanowienie kuratora, czyli osoby, która będzie zastępowała tego pozwanego dłużnika przed sądem w zakresie doręczania dokumentów. Teraz znowu musimy wyłożyć dosyć konkretne kwoty. Przy niedużych kwotach wierzytelności to będzie absolutnie nieopłacalne. Czyli można wywinąć się z tego długu. Można się wymeldować, nie być nigdzie zameldowanym i faktycznie unikać opłacenia długu. My korzystamy naprawdę z masy danych i dostępu. Po PESEL-u ZUS może pomóc. Polski komornik może żądać informacji od właściwie każdego podmiotu, który według jego wiedzy może mieć informacje na temat strony postępowania. I żona po rozwodzie na przykład. Raczej mam na myśli instytucję. Wiele lat obowiązywała tak zwana fikcja doręczenia. Czyli jeżeli zawiadomienie było podwójnie awizowane i nie zostało podjęte w terminie, sąd miał prawo uznać, że pozwany został prawidłowo zawiadomiony. Mógł wydać wyrok bez obecności pozwanego. Ale były sądy bardziej konserwatywne, które uważały, że jednak temu pozwanemu należy dać szansę. I na przykład zobowiązywały powoda, aby szukał pozwanego po całej Polsce. Wtedy taki powód musiał występować na przykład do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie ostatniego znanego adresu. Takie postępowanie administracyjne trwało 2 lub 3 miesiące. Wiązała się z tym opłata administracyjna 50 zł, a czasem MSWiA po pół roku wskazywał ten sam adres, który był znany od początku. Uzasadnieniem dla zmiany przepisów kodeksu cywilnego było przyspieszenie postępowania sądowego. Zmiana tego przepisu o doręczeniach spowoduje skutek odwrotny. Postępowanie sądowe wydłuży się, a w wielu przypadkach utknie w martwym punkcie. Ja patrzę z optymizmem na tę zmianę. Teraz te adresy pozwanych to jest zmora. No wobec dużej mobilności społeczeństwa te postępowania są coraz dłuższe, więc paradoksalnie dla osób, które są po stronie powodowej, to może być rozwiązanie szybsze, aniżeli 2 kolejne terminy w odległości pół roku. Koszty dostarczenia pozwu przez komornika w wysokości 60 zł opłacałby powód. Za poszukiwanie adresu dłużnika dodatkowo trzeba będzie dopłacić 40 zł. A tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Tu Trójka za 13 minut 8, pan Bartek za szybą, za chwilę rozkład jazdy. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. beauty and for a moment I forget to worry. Za 9,5 minuty będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Bartosz Gil. Dzień dobry. Dzień dobry panu. W czwartek, proszę pana i proszę państwa, zostaną ogłoszone nominacje do Mercury Music Prize. To już? Już. Wyobraża pan sobie, jak ten czas leci? Szalony. Mercury Music Prize to, przypomnijmy, nagroda dla najlepszej płyty z Wielkiej Brytanii i Irlandii. A ponieważ w czwartek rano nie zdążymy ich przedstawić, to dziś możemy spojrzeć na typy bukmacherów. Największe szanse na laur ma według nich Dave, raper z południowego Londynu, który w marcu wydał debiutancki album Psychodrama. Za jednego postawionego na niego funta można będzie zainkasować 3. Nieco mniejszymi faworytami są zespół Idols oraz Slow Tie, tutaj 6-1, a 20 funtów przyniesie w przypadku zwycięstwa funt postawiony na Falls, Jamesa Blake'a, The Twilight Set lub The Comet Is Coming. W ostatnich latach nagrody wręczano w okolicach połowy września, pewnie teraz przy ogłoszeniu nominacji zostanie podana data, kiedy Mercury Music Prize w tym roku zostanie wręczony. Blacker the berry, the sweeter the juice. The kid dies, the blacker the killer, the sweeter the news. And if he's white, you give him a chance, he's ill and confused. If he's black, he's probably armed, you see him and shoot. Look, black is growing up around the barbershop. Mommy saying stay away from trouble, you're in yard a lot. Studying for ages, appreciating the chance you got. Cause black is in your blood and you ain't even got the heart to stop. Black is stepping in for your mother because your father's gone. And standing by your children when you haven't proven karma wrong. Black is doing all of the above, then going corner shopping. Trying to help a lady cross the road to have her walking off. Black is growing up around your family and making it. Then being forced to leave the place you love because there's hate in it. People say you fake the shit, never stayed to change the shit. But black is being jealous, you'd be dead if you had stayed in it. Black is struggling to find your history or trace the shit. You don't know the truth about your race because they're erasing it. Black has got a sour fucking flavor, here's a taste of it. But black is all I know, there ain't a thing that I would change in it. No jak, dałby pan koledze nagrodę? Oczywiście, wszystkim bym dał. Ze dwie nawet. Zdecydowanie. W muzycznym rozkładzie jazdy zdarza nam się czasem mówić nie tylko o muzyce, ale także i o filmach, szczególnie gdy obie te muzy się ze sobą zazębiają. Tak też jest właśnie i tym razem. Do festiwalu filmowego w Wenecji został jeszcze nieco ponad miesiąc. Potrwa od 28 sierpnia do 7 września. Co zostanie pokazane, dowiemy się w czwartek, ale już wiadomo, jaki film zakończy festiwal. To Herezja oranżu palonego w reżyserii Giuseppe Capotondiego, adaptacja powieści Charlesa Wilforda pod tym samym tytułem. Jak piszą twórcy, erotyczny, neoczarny thriller. W jedną z głównych ról kolekcjonera sztuki, który zleca kradzież dzieła, wcielił się Mick Jagger. Akcja filmu rozgrywa się nad pięknym, oj pięknym jeziorem Como na północ od Mediolanu. Agnieszka ma całkowitą rację. Komo? On no, śpiewał. On już wtedy wiedział. W tym jeziorze. On już wtedy wiedział, że będzie kradł dzieła sztuki. Gorszy od Rolling Stonesa nie może być The Beatles. Paul McCartney wziął się za musicalową adaptację klasycznego filmu Franka Capry z 1946 roku, To wspaniałe życie. Będzie to przetarcie szlaku w tej dziedzinie dla 77-letniego muzyka. Sam pisze muzykę, a teksty przygotowuje do spółki z Lee Hallem, który wcześniej napisał scenariusz do filmu Billy Elliot i ostatnio do Rocketmana. Efektów, co do jakości których już wyrażono wiele obaw, należy się spodziewać w 2020 roku, a mając w pamięci filmową historię, raczej w okolicach Bożego Narodzenia. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance, hope of deliverance, hope of deliverance from the darkness that surrounds us. And I wouldn't mind knowing, knowing that you wouldn't mind going, going along with my plan. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny. Kupony, promocje i e-paragony. Korzystaj z przeglądania paragonów w dowolnej chwili i w każdym miejscu. Dzięki funkcji e-paragonów aplikacji Lidl Plus. Aktywuj kupon w aplikacji i kup banany premium aż 44% taniej. W supercenie tylko 2,49 za kilogram. 2,49. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem niecałe 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek, tylko 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę.